Middernacht, het is woensdag 13 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. Er komen binnenkort nieuwe klimaatacties van scholieren. De jongeren die vorige week een grote klimaatmars hadden georganiseerd in Den Haag zijn na een gesprek met premier Rutte nog niet tevreden. Protestacties die gepland staan voor donderdag gaan daarom gewoon door. Na het gesprek in het torentje zeiden de initiatiefnemers eerst dat er geen grote demonstraties wilden organiseren, maar later schreven ze op Twitter dat ze actie blijven voeren. Aan de klimaatmars van vorige week donderdag deden zo'n 10.000 jongeren mee. De politie van Bosnië en Herzegovina heeft de meest gezochte crimineel van het land doodgeschoten. De man van 42 zou vorige week een winkelier en een politieagent hebben gedood. Hij was in het verleden al 2 keer veroordeeld voor moord. Zo'n 1200 agenten maakten jacht op hem. Na een tip van de Bosnische Veiligheidsdienst werd de verdachte gevonden in een besneeuwd berggebied. Hij weigerde zich over te geven aan de agenten en kwam om in een vuurgevecht. In Doetinchem is vanmiddag een jongen van 17 neergestoken. 4 jongens zijn opgepakt. Wat hun rol was bij de steekpartij is nog niet bekend. De neergestoken jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is nog niet duidelijk waarom hij werd neergestoken. In de Champions League heeft Paris Saint-Germain een belangrijke stap naar de kwartfinales gezet. De Fransen wonnen in Engeland met 2-0 van Manchester United. Verder was AS Roma thuis met 2-1 te sterk voor FC Porto. De returns zijn over 3 weken. Morgen speelt Ajax zijn eerste 8e finale thuis tegen Real Madrid. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In het zuidoosten kan het afkoelen tot net onder nul. Overdag vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op wat lichte regen. Het wordt zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur trompetist Teus Nobel. Hij heeft een nieuw album, Journey of Man, geïnspireerd op het vermoeden dat alle mensen uiteindelijk van dezelfde afstammen. Komend uur praat ik met Erwin Olaf, want het wordt een bijzonder jaar voor hem. Het jaar waarin hij 60 wordt. Ooit zei de dokter tegen hem dat hij niet ouder dan 60 zou worden. Dus het is ook geen onbeladen leeftijd. Hij viert het met een dubbele tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum en het Haags Fotomuseum. Erwin Olaf is een van Nederlands bekendste en belangrijkste kunstenaars. Hij is fotograaf, al rekt hij de grenzen van dat medium steeds verder op. Terugkerende thema's in zijn werk zijn vrijheid, werkelijkheid en fantasie. Erwin Olaf werd geboren, reken maar na, in 1959. Erwin, hartelijk welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Dank je wel om uit te nodigen. Het is je echt ooit gezegd, hè? Van reken er maar op dat je de 60 niet zult passeren. Ja, ik was 36 en toen begon ik heel erg te hoesten, te kuchen. En toen ben ik naar het ziekenhuis, hoe heet het hier ook alweer? Het AMC? AMC, sorry. Ja, AMC. En daar kreeg ik onderzoek en toen bleek dat ik erfelijke longemfyseem had. En toen zei die man ten eerste, als u niet stopt met roken en ik blode. En blowen dus, dan zit u binnen 5 jaar in de rolstoel. En uw levensverwachting is niet langer dan 60 jaar. Maar toen ging later naar het LUMC, dus in Leiden. En toen zei mijn arts waar ik nog steeds bij zit, dokter Stolk. Ik plakte maar 10 jaar aan. En dus nu heb ik kans op 70. Dus als ik tegen de 70 loop, ga ik weer eens aan een ander ziekenhuis. Kijken of die 80 zeggen. Ja, Dus je leeft wel een beetje met een ander besef van tijd. Dat doet denk ik iedere, laat maar zeggen, progressieve ziekte met je. En bij deze ziekte geeft dat wel als cadeau dat je heel bewust gaat leven. De meeste mensen weten allemaal dat het leven eindig is. Alleen we willen er niet mee bezig zijn. Alleen erfelijke longemfyseem, omdat het progressief is. Je hebt het net gemerkt, als ik de trap oploop, moet ik even uitpuffen. Weet je wel, dus je hebt op een paar momenten per dag, of wat 10 momenten, dat je realiseert van, ik moet het nu doen. Ik moet nu leven, en niet morgen. Elke keer als je moet puffen, is dat een herinnering aan de sterfelijkheid en de tijd die voortschrijdt. Eigenlijk wel, ja. Wat soms wel eens een periode van een beetje verdriet geeft. Maar wat in mijn geval ook wel 9 van de 10 minuten... realisering van het nu, het heden geeft. Zodat ik nu ook geniet of nu ook de emotie heb... die ik vind dat je moet hebben. Weet je wat? Dus dat kan vrolijk zijn, maar kan ook wel eens... dat je denkt, nou, ik ben nou even heel erg verdrietig. En het is intenser geworden. Ja, het leven is intens. En dat zeg je goed, ja. Ja. Je hebt een drieluik gemaakt ooit van 3 portretten van jezelf. 1 zoals je jezelf graag zou zien. Ja. Een soort jonge god. Ja. De ander zoals je was. Gewoon een mooie man. En de ander, de derde, dat was jezelf echt als een patiënt met een slang onder je neus. Ja. Kwetsbaar, broos. En een neusbril noemen ze dat. Een neusbril? Dat vind ik ook zo stom woord. Ja. Er zijn wel meer dingen die ik stom ervan vind. Maar ja, maar dat was een therapeutische, heel gek. Ik ben ook heel blij dat Michiel van Erp heeft het in de documentaire ook vastgelegd. Dat moment dat ik die slang in mijn neus deed... en ik keek in de spiegel, die rush, die voel ik nog, weet je wel. Van Jezus, Mina. Maar daardoor werd die vijand, zou ik maar zeggen, wel getemd, weet je wel. In je hoofd, dat je dan krijgt van, oh ja. De vijand, het schrikbeeld. Het schrikbeeld, de angst. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Hoe is je werk veranderd eigenlijk, sinds die diagnose? Ik kan niet zeggen dat dingen 1 op 1 veranderen. Weet je, geen diagnose en dan verandert. Ik denk wel dat die periode in mijn leven... Kijk, ik was 36 en ik vind nog steeds wel, terugkijkend... dat de periode tussen 30 en 40... en ik zie dat ook wel bij andere mannen, bij vrouwen... dat weet ik niet of dat zo is. Maar dat je dan wel echt op weg bent naar de top van die apenrots. Dus, veel agressie, ambitie, weet je wel... Kijk, mij is, ik ben er, weet je wel, ik besta. En dat werd niet op stand te peden anders. Maar dat is wel, want eerst stopte ik met roken. En daardoor werd ik heel gezond. Ik ging sporten en van alles. Dus ik werd eigenlijk nog meer die aap op weg naar de top van die rots. Maar rond de 40ste begon het wel invloed, 42ste. Dat je wordt ook sadder en wiser, denk ik. Een relatie ging uit. En, nou, nog wat dingen. Vader overleed. En iets meer voelen dat die ziekte eraan komt. Ja, toen heeft het wel invloed gehad. Maar het is niet 1 op 1. Maar je werk is, denk ik, zachter geworden. Er zit minder woede, minder drang om mensen bij de kladden te grijpen. Ja. Het is implicieter misschien zelfs. Ja. Dat is ook, denk ik, wel normaal, hè, in je leven. Kijk, als je... puber bent, zou ik maar zeggen, of oude puber, hè, begin 20. Ja, dan ben je gewoon door de roeiende ruiten, weet je wel. En wat ik zeg, tussen mijn 30ste en mijn 40ste, ja, was ik ook behoorlijk agressief. En de tijd, hè, je moet ook niet vergeten, de jaren 70, jaren 80, jaren 90 zijn anders dan nu. Maar grosso modo ben ik toch wel ook wat meer naar binnen gegaan, wat milder, hoop ik. Hoewel ik nog flink kan uitvrieken, merk ik de laatste week. Ja, maar dat is gewoon de spanning van dit moment. Helaas. Wat was die woede die in jou zat? Ik weet het niet. Dat is heel raar. Ik denk gewoon de karakterstructuur. Kijk, aan de ene kant ontzettend... Nee, kijk, het is niet alleen woede, want het klinkt alleen maar dat ik heel boos was. Maar ik was alle, weet je, je bent en heel vrolijk en heel boos. En de hele nacht door feesten en dan de studio weer en een foto maken. Gewoon uitbundig eigenlijk. Ja, gewoon to the max. Ik vind maximaal leven dat... Ik had vroeger, toen ik puber was of eindpuber, weet je, dacht ik... Het lijkt me zo erg als je doodgaat en je hebt dan die ene seconde... Hè, dat je hele leven voorbij flitst. En er zitten allemaal gaten in. Van, oh, had ik maar dit of oh, had ik maar dat... Dus ik heb als een razende eigenlijk probeerd te doen... dat ik maar dacht, ik moet geen gaten in die ene seconde zien. Nou, ik heb nu wel 3 seconden nodig, denk ik, aan het eind. Die laatste flits. Een enorme drang om te leven, om alles eruit te halen, om alles te doen. Ja. En ja, je bent maar 1 keer hier. Dat is mijn overtuiging. Dus dan moet je het ook doen. En het is ook gegeven door het stukje wereld waarin ik leef. Hè. Een heel vrij... democratisch land, waarin in de tijd dat ik groot groeide, zou ik maar zeggen, heel veel ontwikkeling was. Hè. Je had de discotijd, of de soul, en dat kwam punk. Je had de seksuele revolutie, de kraakbeweging. Je had ook de RAF, de IRA. Hele heftige tijden qua nieuws, qua ontwikkeling. En nou, dan had je de AIDS kwam, de homo-emancipatie, vrouwen-emancipatie, transgender-ontwikkeling. Weet je, dat heb ik allemaal op mee mogen doen. De house die opeens aankwam, de ecstasy die uit de, als mannen uit de lucht kwam. Dus dat moest ik allemaal meedoen. Het nachtleven, de barokheid van de nacht. Daar hield ik enorm van. Je bent opgegroeid in een heel... Althans, die indruk wekte het op mij, wat ik erover lees. Een heel, heel zachte omgeving, een heel lieve omgeving. Ja. Nou, we hebben echt een hele... Ook mijn vader was clumsy, onhandig, in opvoeden, maar heel lief. En, maar net als ik, een driftkikker, weet je wel. En mijn moeder was echt heel Amsterdams en open... We dansten rond de meiboom. Het is sociaal-democratisch milieu, zou ik maar zeggen. Maar ook een creatieve inslag, weet je wel. Maar wel mensen die na de Tweede Wereldoorlog groot werden. Dus eigenlijk de eerste generatie. En dus, ja, je had nog dat vrouwen moesten stoppen met werken als ze trouwden en dat soort dingen. Maar daarbinnen heel liberaal en heel vrij en altijd stimulerend. En twee hele lieve broers. Hele aardige. Dus daaruit kan het niet zijn voorgekomen dat je zo'n enorme drang, enorme drive had. Vaak komt dat voort uit dat mensen onder druk zijn gezet. Of dat ze weerstand hebben ervaren en tegenslag. Ja. Maar thuis was die er niet. Nou, ik had behoorlijke clashes met mijn vader, hoor. Daar niet van. Maar terugkijken, dan denk je, ja, maar opvoeden is ook hartstikke moeilijk, weet je wel. Ik ben blij dat ik er nooit aan hoefde te beginnen. Maar om zelf een kind op te voeden. Maar nee, dat niet. Nee, maar wel een soort in mezelf, een soort expressiedrang, kan je dat zo noemen. En dat je wat wil met die wereld, met dat leven. Door... ongelooflijk geweldig toeval en ontmoetingen in die fotografie terechtgekomen. En mensen ontmoet die me hebben gestimuleerd. En die me hebben opgetild, me hebben dingen hebben gegund. Want dat is het ook. Je moet ook maar eens tegen iemand aanlopen die het opeens gunt om je omhoog te tillen. Hè? En dan, dat begon al bij de leraar fotografie op school journalistiek. Die zag me daar heel ongelukkig rondlopen. Want ik kon aardig schrijven, zoals de gymleraar... / decaan ooit tegen me zei. Want ik durfde niet te zeggen dat ik acteur wilde worden. Want ik was een mietje. Dat was ik al. Ik werd al uitgescholden voor mietje. En nou, het was de gymleraar, dus het was één bonk testosteron. En dat durfde ik gewoon niet tegen te zeggen dat ik wilde acteren. En toen zei hij, wat wil je dan, hè, als decaan? Wat wil je worden? Ik weet niet. Toen zei hij, ja, maar je kan aardig schrijven. Kijk, er is een school in Utrecht voor journalisten. En toen las ik die folder. En toen dacht ik, nou, dit is zo'n geweldige school. En toen ging je dat maar doen, toen werd je journalist. En ik werd ingelood. Er werden 1200 aanmeldingen, er werden 100 man ingelood. En ik had me op één opleiding ingeschreven. En ik werd ingelood. Nou, ik denk, pompiedompiedom, ik er naartoe, weet je wel. En het waren allemaal mensen die 4, 5 jaar achter elkaar hadden geprobeerd om op die school te komen. Die altijd werden uitgelood. En ineens zit je... Dat hij jou Mietje noemde, was dat een soort... Had dat te maken met dat je homo was? Nee, hij noemde... Hij noemde iedereen Mietje. Hij straalde uit dat ik een Mietje was. Ik werd wel... Ja, middelbare school. De eerste paar jaar heb ik niet zoveel leuke herinneringen aan. De laatste twee jaar lagere school ook niet. Maar dat, dat was een pestonderwerp, hè? Dat jij met je geaardheid, nou ja, ik weet niet of je ermee worstelde, maar dat je daarachter kwam. Elk kind worstelt met zijn geaardheid. Ik denk ook met heteroseksualiteit. Maar homoseksualiteit, dat is voor ieder kind een enorme worsteling. Met veel verdriet in het begin, een ontkenning. Het komt eigenlijk ook iets te vroeg, weet je wel. Ik was voordat ik me van bewust was dat ik homoseksueel was, waren anderen dat al lang. Dus daar werd ik al mee gepest toen ik 8, 9 was. Terwijl ik nooit eens een seksueel bewustzijn had. En op de middelbare school, ja, dan in die eerste paar jaar zijn toch ook ja, het is ook een rat race, hè, zou ik maar zeggen. Zijn, hè, haantje de voorste gedrag. Of, ik werd gewoon ja, voor de lol was in elkaar getimmerd omdat ik een beetje vrouwelijk was. En nog ben. Ik word altijd erkend als homoseksueel. Maar ze hebben door en de reactie hoeft niet per se leuk te zijn. Nee, is helemaal niet. Het is het is een dankbaar thema voor opgeschoten pubers om op los te timmeren of op los te schelden. Seksuele geaardheid, dat merk ik zelf ik nog op mijn oude dag. Wat was de eerste keer dat je hardop zei, misschien wel tegen jezelf of tegen de wereld, ik ben homo? Mm. Ja, dat was, ik denk rond de jaar 14 pas. Dus best laat. Maar dan toch nog half ontkennend. Dus en de manier waarom mijn coming out, ja, ik weet niet of het dan op de radio, maar dat was ook niet zo ontzettend. Prima, de eerste keer dat ik het in het openbaar zei, want ik had het gereserveerd, had ik bij mezelf besloten voor mijn ouders na mijn eindexamen HAVO. Maar er kwam een een handtastelijke directeur van de middelbare school tussendoor fietsen. En daardoor zei ik het, moest ik het tegen hem eerder zeggen. Want in zijn machtspositie, zal maar zeggen. En dat, nou, dat vond ik, vind ik tot op de dag van vandaag vervelend. Want ik had het echt gereserveerd voor mijn ouders als ik mijn HAVO-diploma had. Je bent uit de kast gesleurd. Een beetje uitgetrokken, ja. Maar daarna is het wel helemaal goed gekomen. Want dan kon ik, toen ik, dat zat me wel heel hoog. En toen ik dat, dus na een week, mijn moeder kon mij altijd lezen. Dus die zei op de zaterdag daarna van, er is wat met jou, ga zitten, vertel me. En toen kwam het er met hort en stoot uit dat die man aan me had gezeten. En toen kon ik ook gelijk zeggen dat ik homo was. Toen werd mijn broertje naar het voetbalveld gestuurd. Ga papa halen. Die kwam op zijn Zweedse muilen. Wat is er verdomme hier aan de hand? En toen zei mijn moeder, ja, dit en dat. En toen zei hij met de directeur. En toen zei Erwin is ook homo. En toen zei mijn vader, geef eerst maar niet hoe het spelen. En toen zaten mijn moeder en ik op de bank. Weet je wat, dat je ook echt zo denkt. Maar waarom zou ik zo hoe gaan spelen? Wat was het moment dat het leuk werd, homo zijn? Die eerste prettige ervaring, je liefdevolle. De eerste ervaring. Prettige, nou, dat was echt heel erg. Ik schreef voor het Hoevelaakse Nieuws een advertentieblad. Ik vertel niks nieuws, het heeft al eens een keer in een interview gestaan. En dat deed ik aan beroemdheden interviewen die in Hoevelaken woonden. Er waren namelijk een aantal. Daar was ik mee gestopt, ik was op mijn 14e of zo. En toen rond mijn 16e vond ik niet meer leuk. Maar er was een zanger, Robert Long. En die had een album vroeger en later gemaakt. En dat ging heel veel over homoseksualiteit en prachtige liedjes. En daar was ik heel erg dol op. En toen rond die periode met die directeur. Dat was rond Sinterklaas. En ik moest Zwarte Piet spelen. En toen was de hele affaire was afschuwelijk. Want ik haatte Zwarte Piet kleren, die pofbroek. En iets op mijn hoofd vind ik al helemaal erg. Dus maar goed, daarin gebeurde het. En toen dacht ik daarna, nou, dat kan helemaal niet. Dit kan niet homoseksualiteit zijn. Weet je, ik vind de liefde in de seksuele handeling vind ik leuk. Maar de homoseksuele liefde vind ik misschien nog wel belangrijker. Het verliefd zijn op iemand van mijn eigen geslacht. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga Robert Long interviewen. Of dat had ik al een beetje uitstaan, dat kan ik niet meer helemaal. Maar goed, daar kwam ik toen. Toen was het rond kerst. En ik was 17. En dat was een hele leuke man. Een hele lieve ontmoeting. Ik heb het interview nog helemaal uitgeschreven. En toen zei hij, ga je mee een kerstboom kopen? Ze kerstboom samen gekocht. Hij woonde in Haarlem. Kerstboom opgetuigd. Hij ging piano voor me spelen. Een glas rode wijn. Voor het eerst dat ik wijn dronk in mijn leven. Een heel klein beetje. En toen heeft hij me tafel heel romantisch gedekt. En toen heeft hij me versierd. En toen heb ik seks met hem gehad. Of ja, nou ja, ik kon helemaal niet seksen, maar ik gepoezeld. En toen heeft hij me naar het station gebracht, naar huis. En dat was mijn eerste superromantische ervaring. En daarmee was dat misbruik ook gelijk naar de achtergrond weg gedrongen. Ja, dus daar ben ik hem altijd super dankbaar voor geweest. Heel niet toen de tijd, niet Stantepede, want ik zat midden in, moest ook nog even het verhaal afmaken. Ik zat midden in mijn examenperiode. En ik was echt wel heel erg met mezelf bezig, zoals pubers zijn. En ik moest dat examen halen, weet je wel. Dus in januari, na de kerstdagen, werd ik gebeld. En mijn moeder sprong bijna in de houding naast de telefoon. Robert Long, weet je, aan de telefoon. Oh ja, ja. En ik zo een beetje roet. Ja, maar ik dacht, ik moet naar boven, ik moet leren. En een week daarna belde hij weer, 2 weken daarna geloof ik weer. Maar ik was altijd druk of weg, weet je wel. En dat je het dan na een paar jaar realiseert van, volgens mij had hij een oogje op, weet je. Maar ik had mijn buit binnen, volgens mij. Het is wel leuk. Het was wel echt iemand, Robert Long. Die plaat vroeger of later, die is een enorm succes geweest. Ik heb het ook veel geluisterd. Ja. Zijn mooie liedjes. Ik ben nooit starstruck. Dat vind ik zo erg aan mezelf. Nooit? Nee. Dus ik was gewoon, ja, ik moet mijn examen halen. Of ik was met tentamens bezig, weet je wel. Ik belde op onhandige tijden. Dus. Een ander liedje dat je wel eens hebt genoemd als een moment van inspiratie. En dat past ook wel bij de tijd waar je het over had. De jaren 70, 80, 90. Gene Genie van David Bowie. Ja. Laten we eerst een klein stukje luisteren. Ja. City, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gene Genie lives on his back. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She scratched in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. David Bowie, de Gene Genie, losjes geïnspireerd op het werk van Jean Genet. En tegenover mij zit Erwin Olaf. We zitten meteen in die tijd jij een tiener was. Je vertelde dat je op de school voor journalistiek kwam. Dat daar ineens iemand een camera in je handen drukte. Ja, en Dirk van der Spek, leraar fotografie. En toen had je ineens een wapen of een spreekbuis of een manier om de wereld toe te spreken. Nou, wapen vind ik wel een hele mooie omschrijving. Dat is het ook wel, een camera je richt. Het kan, het kan dan ook zelfs als agressief worden beoordeeld. En ik vond het heel raar, maar ik het altijd de eerste keer dat ik het vasthield. Het ijzer, de kilte van de Nikon camera, het gewicht. Ik vond het ook bijna een wapen. Weet je wat, dat je denkt, hier kan ik wat mee, hier voel ik me goed mee. Weet je, en het kadreren van het leven vond ik heel erg leuk om te doen. De uitsneden van wat je ziet en wat je niet ziet, onmiddellijk. Dus, maar ik wou nog even zeggen, die Gene Genie, jij vroeg net, wanneer was het voor het eerst dat je homoseksueel tegen jezelf zei? En dat is volgens mij toen ik de allereerste keer de uitzending van Top op zag. En dat was opeens Dave Bowie met de Gene Genie op. En mijn moeder zat naast me. En ik weet nog dat ik heel zenuwachtig werd van het kijken daarna. Omdat die man die kwam zomaar hard binnen. En dat, dat hele wereldbeeld wat ik daar opeens op die televisie zag. Dus ik denk dat dat de periode 1973, David Bowie, Top Hop, dat ik toen dacht bij mezelf, dit ben ik. Daar zat iets ook van seksualiteit in wat Bowie deed. Ja, ja, ja. Niet een erectie, zou ik maar zeggen. Maar meer erotiek, meer verliefd worden van op een man of op een beeld. Want ik weet niet zoveel. Ik vond hem niet zo bijzonder knap, maar ik vond hem wel bijzonder intrigerend. In die tijd, hè, veel van de artiesten van die tijd, David Bowie, Freddie Mercury, noem ze maar op, dat oversteeg geaardheid. Ja. Het was van jezelf maken van een creatie. Ja. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. En ik zag die film over Freddie Mercury, en dan gaat het heel erg over zijn afkomst, dat hij Persisch was, en over zijn homoseksualiteit. Maar in die tijd zelf was het iets groters dan dat. Ja. Ik vind ook, weet je wel, want we hebben nou over mijn homoseksualiteit. Ik heb mezelf ook al zo gedefinieerd, weet je wel. Maar ik vind het heel erg leuk, zie ik ook wel bij jongere mensen, dat je niet meer definieert. Dat je zegt, waarom zou ik dat doen? En dat deden Bowie en Mercury ook. Van, die gingen niet zeggen, of het is ook Lou Reed, weet je wel, of Iggy Pop zelfs. Van, ik hang die of die seksuele richting aan. Ik hoor daarbij, ik ben van die groep, Ik ben dit. Dat is lekker voor jezelf, als je jong bent. Voor mij was het echt een houvast, een boei, om me te kunnen identificeren met de COC, met de homobeweging. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als iemand zegt, hoef ik dat de wereld niet kenbaar te maken. Want een heteroseksueel iemand zegt ook niet, jongens, ik moet jullie wat vertellen. En B, is het ook veel meer fluïde geworden in het leven. Het hoeft ook helemaal niet meer. Je mag als een David Bowie door het leven. Je hoeft niet te zeggen, ik word vrouw, of ik ben man, of ik ben hetero, of ik ben homo. Het is aan jou. Je mag zelf bepalen wie je bent. En, precies. En daarmee de fantasie tot werkelijkheid maken, of de werkelijkheid tot fantasie, dat loopt ja, in elkaar het over. Het leven als theater, weet je wel. Kijk, het is wel heel lekker voor jezelf als je op een gegeven moment de liefde tegenkomt. Als je iemand tegenkomt met wie je wat kan delen. En dan is het misschien wel handig als je allebei weet wat je leuk vindt in bed. Weet je wel? Maar de buitenwereld gaat er toch geen reet aan. Het nachtleven is altijd belangrijk geweest in jouw werk, maar ook in jouw bestaan. Ja. En dat was ook een soort viering van die vrijheid en die fantasie. Enorm. Dansen op het rand van de vulkaan. Net niet erin vallen, dat vind ik het allerleukst. Maar dat heeft ook te maken, het is barok. Het is een hele barokke wereld. Althans, in de jaren 70, 80. Mensen verkleden zich. En wat ik erg leuk altijd vond, was mensen, de nachtvlinders. Dus iemand die is bijvoorbeeld niet superknap. Heeft een grote dikke billen. Maar die doet 's avonds een broekje aan of een jurkje of een rokje. Waardoor die grote dikke billen nog groter en dikker worden. En je doet het met je make-up en je haar en je attitude. Je doet die schoenen aan en huppatee, je gaat naar binnen en wam, je bent een ster. Je hebt van jezelf iets gemaakt. Je maakt van jezelf een ster. En je hebt daar het podium en dat ga je daarvoor gebruiken. Ik kwam voor het allereerst, het is al opa verteld, maar Eddie de Klerk, zeg je dat nog wat? Ja, ja. DJ. Ja. Die was piepjong en die gaf in 1977. Ik zat net op school journalistiek, dus ik was net weg aan het hoeflaken. En ik was een meisje tegengekomen, Moos Engels. En die belde, die zegt, ze geven een feestje. Zij was uit Amsterdam. En ik ging met een dagmarktas, geloof ik, plastic tas, met een tandenbos erin en onschone ondergoed. En ik dacht, een feestje, zoals bij ons op de middelbare school, met kreppapier om de TL-balken, weet je wel. En dan ging ik naar de brakke grond. En dan kwam ik aan en toen mocht ik naar binnen. Was ook nog iets, dat je mocht of niet of wel naar binnen. En de brakke grond, wat Paradiso ook heeft, die heeft een omloopbalkon. Nou, dat is het beste voor een feest. Dan kan je van boven naar beneden kijken en kan je ook allerlei dingen naar beneden gooien. He, leuke dingen. En ik kwam binnen, dat is zelfs aan mijn geheugen gegrift. Weet je, meisjes in badpakken, jaren 50 badpakken. Een jongen in een fanfare-uniform met een hele travestiete majorette-korps achter hem. Er was net een show van Puk en Hans gegeven in het Vondelpark. Dus al die modellen waren en daar. En Donna Summer werd gedraaid, Last Dance. Nou, ik heb echt. Iemand was een wortel aan het aftrekken op een video. Ik heb echt. Ik heb alleen maar met mijn mond open de hele avond gestaan. Met mijn plastic tas, met mijn tandenborstel. Maar dat is iets dat in veel van jouw werk terugkomt. Dat barokken, dat uitbundige. Ja. Die totale gekte, alles kan. Ja. En je weet niet waar de fantasie en de werkelijkheid beginnen of ophouden. Die lopen in elkaar over. Ja, dat is toch heerlijk? Maar het begon heel journalistiek. Bijna als een verslaggever. Helemaal niet met het doel om iets kunstzinnigs te maken. Ja, maar dat was dus ook hartstikke leuk om te doen. Alleen, ik werd vrijwilliger na de school journalistiek. Veel werkloosheid. Ik vrijwilliger bij het COC. En dan fotografeerde ik demonstraties. Of laat maar zeggen, grote anti-kernbomdemonstraties. Die liep ik ook. En ik werkte bij een fotograaf, André Ruigrok. Daar deed ik ook onderwijs. En echt journalistieke dingen. En op een gegeven moment ging me echt ergeren dat er altijd wel wat was. Een lantaarnpaal of een vuilniszak of een man in een wit overhemd, wat een grote ramp is, in zwart-wit afdrukken. Dat was altijd wel wat in beeld wat ik geen klap aan vond. Dus ik vond de close-up al heel lekker om te maken. Lekker dichtbij, maar ik vond het ook heel leuk om de studio in te gaan. Dus ik ging op een gegeven moment fotografeerde ik wel het nachtleven. Maar toen ging langzaam maar zeker trok ik het nachtleven mijn studio in. En dat waren allemaal best wel, ja, wat ik zei, die nachtvlinders, mensen die er wat van maakten. Het is mooi dat jij dat zo omarmt, omdat dat veel mensen daarover zouden zeggen, het is allemaal nep. Iedereen doet zich anders voor. En je bent wel de grote koningin, maar in werkelijkheid werk je op een administratie. Maar jij vindt dat juist. Je kan het ook omdraaien. Je kan het ook omdraaien. Ja. Ik kan ook zeggen, dat is mooi dat je nu wel kan zijn wie je denkt dat je bent. Ja, ik vind het. Ik ga veel minder uit. Dat heeft een beetje met mijn conditie te maken, maar ook met je leeftijd. Maar er is nog een feest, dat eens in het half jaar wordt gehouden. Het Wasteland. Als een dresscode dat je in rubber of in leer moet. Nou heb ik persoonlijk weinig met rubber of met leer. Maar de mentaliteit. En dat lekker kink in je hoofd zijn, de rare in je hoofd. Weet je, lekker vrij, lekker ontploffen in je hoofd. Die mentaliteit, die komt daar nog, dat is een beetje jaren 80, 90, komt daar nog tot uiting. Dat is ongelooflijk leuk. Het is gewoon toch te gek als je dus altijd op dat kantoor zit en je voelt je niet echt de king, weet je wel. En je bent opeens wel de king. Of je denkt, kan mij het schelen, ik gooi mijn tieten uit mijn blouse en ik ga eens lekker op die danser uit mijn plaat. En er is dan ook nog iemand die je hartstikke leuk vindt. Terwijl jij maar denkt, oh, ik ben te dik of ik ben niet mooi. Ja? Dus dat vind ik. Je moet het leven. Je hebt maar die 60, 70, 80 jaar. Nou, je moet ze wel pakken, toch? Ja, en mooi dat fantasie en vrijheid niet zonder elkaar kunnen. Zonder fantasie geen vrijheid. Nee, maar je moet. Ja, dat heb je gelijk. Dat vind ik een mooie uitspraak. Hoe kwam je dan bij de kunstwereld? Voelde je daar meteen thuis? Nee, nog steeds niet. Ik voel me heel erg ongemakkelijk. Wat is dat ongemak? Toch wel het gevoel wat wordt uitgedragen van wij zijn een heel fijn neusje van de fijnste zalm. En dat ben jij niet? Nee. Nee, ik vier wat ik zeg, mijn leven. Maar je noemde net een belangrijk woord. En Hans Vermaan, een hele goede vriend van mij, die vindt dat ik daar niet te veel over moet hebben. Want die vindt fantasie geen mooi woord. Maar ik vind fantasie een heel belangrijk gegeven in de menselijke bewustzijn. Ik sta er dag in dag uit verbaasd over. Als je naar het bioscoop gaat, weet je wel, zie je alleen maar die fantasie van al die makers. He, je hebt iets bedacht als mens. En je kan dat uitvoeren. Je kan daar vorm aan geven. Je kan op de bank zitten, een verhaal verzinnen. En dat dan visualiseren. Nou, dat zie ik een Reebok niet doen. Een commercialmaker. Nee, maar dat zie je gewoon een ander beest. Dat is zo. Oh, je bedoelt het beest. Ik dacht dat je gymschoenen. Nee. Ik bedoel een Reebok, een kofferkoel. Ja, die bestaan ook nog. We staan ook nog echte Reebokken. Gelukkig. Nee. Dat bedoel ik. Dat vind ik zo'n verbazingwekkend iets dat je gewoon maar iets kan bedenken. Dat we fantasie hebben. En dat ik heb dat ook altijd bij bijvoorbeeld ballet. Dan zit ik naar ballet van Hans te kijken. En dan zie je die geweldige dansers. En dan denk je, god, dat die overdracht mogelijk is. En dat iemand dat kan doen, wat Hans heeft verzonnen. En Hans is ook een jongen uit een heel gewoon gezin. Ja. Helemaal niet een chique parelmoeren omgeving waar hij is opgegroeid. Nee. En die het heeft maar ver geschopt. Maar die is wel chique, hoor. Inmiddels. Ja, vind ik buitengewoon chique van geest. Maar ook nog heel benaderbaar. Ja, ja. Maar ja, dat is toch ook... Dat is toch ook niks mis mee? Nee, helemaal niet. Ik vind, nou kijk, we hadden het net over die... Ja, ik heb het dan over de moderne beeldkunstwereld, weet je wel. Daar heb ik me nooit zo lang bij gevoeld. En dat is ook een wederkerige iets, hoor. Ik heb ook niet echt... Ik heb wel mensen die mij vanaf jongs af aan volgen en stimuleren. Wat ik net zei, je opliften. Dat is bijvoorbeeld Wim van Sinderen, de curator van het... Fotomuseum en nu gemeentemuseum in Den Haag, die mij deze kans heeft. Maar die heeft mij in 1986, 85, heeft hij mij de eerste studiofoto van me gepubliceerd in een blad vinyl. En die is mijn hele leven blijven volgen. Die heeft de kunsthal, fotomuseum, nu fotomuseum, gemeentemuseum. Dus dat is al de vierde keer dat hij me helpt. Maar je hebt het zo ver geschopt en je bent... Nou ja, zo geaccepteerd, prijzen gewonnen en ja. Prachtige complimenten gekregen. Grote tentoonstellingen, overal in de wereld gezien. En nog steeds is daar ergens dat besef van... Ik ben een beetje vreemde eend in de bijt in deze wereld. Nou, misschien cultiveer ik dat ook wel. Heb je het nodig? Ik vind je moet een beetje eenzaam zijn. Om te komen tot wat ik graag wil maken. En ik heb mijn eigen possie. Mijn eigen groepje. En daar voel ik me gelukkig bij. Maar die eenzaamheid die cultiveer je, want die heb je nodig om tot iets te komen. Nou, tot iets oprechts. Ik vind dat ik keer op keer iets oprechts moet maken. Weet je wel, iets wat echt uit mijn hart komt. Wat dicht bij mijn persoonlijkheid of levensfase van dat moment zit. En dat moet ik zonder veel bijgeluiden maken. Zonder dat ik denk van, oh, maar als ik dit maak, dan kom ik misschien wel in de MoMA. Of als ik dat maak, weet je wel, dan heb ik het idioom van, laat maar zeggen, de Duitse museumwereld. He, want er zit een bepaald idioom in moderne kunst. Dat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Nou, fantasie is daarvan één. Dat lange tijd verbannen is geweest. Hè? Zoals bijvoorbeeld het surrealisme of magisch realisme of realisme überhaupt in de schilderkunst. Hè? Maar in de fotografie ook, de geënsceneerde fotografie. Nou, die heeft echt 30 jaar lang in de strafbank gezeten. Dat was niet in de mode. Nee. Het interessante is met je recente werk en dan bijvoorbeeld die serie Palm Springs. Ja. Dat je juist weer naar de werkelijkheid toetrekt. Het wordt realistischer. Ja. En het maffe is dat jouw fantasie heel realistisch kan zijn. Maar in dit geval, hoe realistisch het ook is, het blijft een fantasiewereld. Dat vind ik een hele aardige crossover om die te gaan maken. Weet je, het is ook wel... Op een gegeven moment, ik heb bijvoorbeeld 10, 15 jaar in de studio met getimmerde en gefantaseerde decors gewerkt. Hè, die dan samen met Floris Vos, die maakte dat. En dat waren echt filmsets en zo. En op een gegeven moment toen kreeg ik de Johannes Vermeerprijs. En dat was een bedrag van 100.000 euro, dus hartstikke lekker. En dan ben ik toen van naar Berlijn gegaan om op locatie te gaan werken. En toen ontdekte ik dat ik die fantasie kon mengen met de werkelijkheid. En dat je bijvoorbeeld op locatie soms dingen cadeau krijgt die je niet kan verzinnen. Die je ook niet kan ensceneren. Nee, en nu in Palm Springs heb ik buiten gefotografeerd. En ik ben altijd als de dood geweest voor buiten. Dat heeft te maken met het begin van mijn carrière als studioachtige fotograaf. Toen ging ik een keer voor de Nieuwe Revue naar Amerika met een flitset, met paraplu's en toestanden om portretten te maken. En ik zou daar studiofoto's op locatie maken. Nou, we staan alle staat, weet je wel. En er is een windvlaag, bam, paraplu met lamp om. Maar ik met mijn stomme onvolwassen hoofd zeg, zet die vogel de lamp om. Weer een windvlaag, pom. En toen waren mijn lampen kapot, toen ging mijn camera kapot. Dus toen kon ik met een klein reservecameraatje nog wat maken. En toen heb ik zo'n trauma van buitenfotografie opgelopen dat ik dacht, ik hou me voorlopig aan de studio. Maar ik ben er nu, geloof ik, overheen. Je hebt één foto gemaakt van een jongen die uit het zwembad komt. En een andere jongen die, of hij vertrekt of net terugkomt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar die moet naar een oorlog. Dat is een soldaat. Ja, ja. En ze staan met hun hoofd tegen elkaar. Heel innig. Ja. En de een is blank en de ander is zwart. En de een heeft een zwembroek aan en de ander een soort legerkledij. Ja. Dat is aan de ene kant heel realistisch. Dit is er aan de hand in de wereld. Dit is een contrast. Ja. En tegelijk is het ook weer een soort fantasiewereld. Het is ook weer een soort verbeelding die je erin ziet. Ja. Nou, het is wel, je pakt wel een foto die voor mij een kernfoto van de serie Palm Springs is. Omdat ik had inderdaad het idee van, ik wil eigenlijk weer eens een, ik heb heel lang niet gedaan, een foto maken over liefde tussen twee mannen. Het lijkt me mooi om daar ook het afscheid, het vaarwel, dus niet eenmalig afscheid, maar het voor altijd afscheid in te verbeelden. Dus dat is een hele pijnlijke emotie van iemand waarvan je houdt. Toen, ik heb een setting gedaan, de hele Palm Springs is jaren 50 gezet. Jaren 50, 60. En die jongen die in de legerkleding, die heeft kleding van de Koreaanse oorlog. De Amerikanen gingen naar Korea om daar te vechten. Dus dat is dat, die outfit. En, die jongens hadden allebei dezelfde maat. En er zit een jongen, het is een witte jongen en het is een jongen met een mokka kleur, zou ik maar zeggen, mooie huid. En ik dacht, weet je, ik bepaal wel als ik op locatie ben, het is in een prachtige villa gefotografeerd van vroeger van Diane Shore, en van de zangeres, wereldberoemd in Amerika. Dus een fantastisch huis. En toen was ik daar, toen moest ik gaan doorpassen met die jongens. En toen dacht ik, hé, als ik die witte jongen in die legerkleding doe en die jongen met die donkere huid in zwemkleding, dan betekent dat dat hij samen met zijn vader en moeder de bewoners is van dit huis. Nou, dat klopt niet. In de jaren 50. Weet je wel, dat zou een. Dus toen kreeg ik opeens een heel vraagstuk over huidskleur. En toen is dat in die serie geslopen. Dus een heel actueel onderwerp over rassendiscriminatie. De een mag baantjes trekken en de ander moet het vieze werk. Het bezit van degene die in de gated community leven. De omheinde gemeenschap. Waarin je lekker bent afgesloten van de realiteit. En dat maakte die hele serie, viel als dominostenen, vielen dingen opeens om en op zijn plek. En toen dacht ik, goh, het gaat helemaal. Ik was begonnen met een esthetische gegeven. Weet je, plus gecombineerd met een emotie. En er komt opeens een heel actueel politiek gegeven bij. En dat ontwikkelde zich toen door tijdens het maken in die hele serie. Je zegt afgesloten van de realiteit. Dat is Palm Springs natuurlijk wel. Ja. Dat is al een fantasiewereld. Een zwembad in de woestijn. Ja. Een stad in de woestijn. Een villa tussen niets. Het is krankzinnig als je aankomt vanuit de bergen. Er is een soort provinciale weg waar je vanuit de bergen, en dan zie je gewoon van bovenaf, en je ziet gewoon een golfbaan. Knalgroen gras. En dan bam, houdt hij op. En dan is het woestijn. En toen ik daar voor het eerst kwam, ik dacht, dit kan niet. Weet je wel, dit is. Wij mensheid, wij verbeelden ons zoveel. We pleuren onszelf maar overal neer. En we denken dat we de eeuwige leven hebben. Er is geen onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie. De werkelijkheid is ook fantasie. Bijna wel fantasie ook. Ja, maar dat komt door de hoogmoedigheid. Dat wij denken dat we onze fantasie voor eeuwig kunnen realiseren. Het thema afscheid. Er is één foto van Jackie Kennedy na de moord op John F. Kennedy. Dat zij zit op de plek waar zij waarschijnlijk altijd de wereld doornamen of de dag. Ja. En dan zit zij daar in de mooie kleding en de stoel tegenover haar is leeg. En uit die foto spreekt ontzettend veel. Ik weet niet wie die foto destijds gemaakt heeft, maar het is een beroemde foto. Dat thema zie ik ook in een aantal van jouw foto's terug. Nou, afscheid, de lege stoel. ja, die fotografie van de Kennedys heeft mij ook wel geïnspireerd tot Grief. Dat was een serie eigenlijk waarin afscheid ook wel aan bod komt. Weet je wel. Maar, ja, maar het is wel een thema wat ook in mijn leven... Ja, dat komt in ons aller leven voor, weet je wel. Dus dat moet je ook wel aanraken als fotograaf of kunstenaar, wat voor naam je het ook wil geven. Want je noemde het net al over het nachtleven, dansen op de rand van de vulkaan. Ja. Die vulkaan is er wel altijd, dat naderend afscheid. Ja, maar dat is ook helemaal niet erg, dat weet je ook. Weet je, je loopt, jij ook, we lopen met ons al op een dunne draad. En sta je niet af en toe eens verbaasd dat je denkt... goh, ik balanceer nog, ik ben nog niet eraf gevallen. Weet je, ik heb net een fantastische... mogen meewerken aan een documentaire stuk, heet die, van de VPRO. Van die mensen in Heliomaren die gerevalideerd worden. En daar zitten mensen in, je loopt van de trap en knap. Leven is anders. Je hebt een dwarslesie. Tang, er gebeurt dit, er gebeurt dat, weet je wel. Dus dat is nogal wat, dat dansen op de rand van de vulkaan. Je kan er op een gegeven moment invallen. En wat dan? Nou, dan moet je soms kan je herstellen. En soms zou je moeten zeggen, ik heb het geweldig gehad. Hier blijf ik. Ik ga verder dieper de vulkaan in. Dit was het mooi. Dan. Ja. Een ander stuk muziek dat veel betekend heeft, Janet Jackson. Ja. Gaan luisteren. In complete darkness, we are all the same. It is only our knowledge and wisdom that separates us. Don't let your eyes deceive you. Janet Jackson, waarom heeft dit jou geïnspireerd? Nou, dit was van een album met allemaal interludes, zou ik maar zeggen. Janet Jackson, ik vond Michael Jackson oké, maar Janet Jackson vond ik eind jaren 80, begin jaren 90 echt de bom. Die vond ik geweldig. What have you done for me lately? En ja, Nasty Boys. Dat was echt, jongen. Ik vond het nogal lekker ruig en geëmancipeerd. En lekker dansmuziek. Ik heb altijd hou ik van dansmuziek. En dat zinnetje, dat gaf mij de inspiratie voor een serie Blacks. En dat is eigenlijk de eerste serie, 1990 gemaakt, zwart-wit... waarin ik het idee had dat ik op eigen benen ging staan. Dus minder afhankelijk was van het werk van Mapplethorpe... of van Joe Peter Witkin, grote helden, of Helmut Newton. Weet je, ik had een aanbieding om te exposeren in Museum Fodor... waar nu Foam zit. En dat was een dependance van het Stedelijk Museum... Maar ik had geen idee. Ik moest nieuw werk maken. En ik had, moet je eerlijk zeggen, een paar weken niet gebloot. Dus ik was heel helder van geest. En ik dacht, nou, ik mag wel één trekje, weet je wel. Dus ik had een stikje gehaald. En ik sta onder de douche. En Janet Jackson zegt dus... Into the darkness we all look the same. It's only our knowledge and wisdom that separates us. Don't let your eyes deceive you. En ik was dus high en ik krijg me toch een idee. Ik dacht, ga iedereen zwart maken. Ik ga elke huis, alles, iedereen ga ik zwart maken. Weet je, ik ga een decor, want ik was ook bij het Museum van Loon geweest. En die hadden witjes. Weet je wat, Trompe-l'oeil? Ja. Hij zat boven de deuren en de schilders in alleen wit tint, engeltjes. En ik denk, ik draai het om, ik ga het anders doen. Dus toen heb ik voor het eerst een serie gemaakt waar ik moest werken met een decorbouwer. Iemand die mensen die kleding voor me maakte. Een meisje wat de make-up deed. Haar en make-up, dus kappers. Dus ook moest ik voor het eerst gaan regisseren. Gaan zeggen, kan je dit voor me doen? Of wil je dat? Of ik heb het idee dat je zus of zo doet. En nou, dan heb ik modellen. Nou, het was voor mij een antiracisme statement om te maken. En ik vond dat ook zo goed. Dat inderdaad, in het donker zien we het allemaal hetzelfde uit. Hè, dat was wat Janet Jackson zei. En het is alleen de daden en je kennis. Hè, maar je daden waardoor je van elkaar onderscheidt. He, dus, en dat is ook zo. En nou ja, dat heb ik op mijn manier toen willen uiten in die serie. En dat was ook fotografisch een uitdaging om al die tinten uit te laten komen. Heel moeilijk, maar heel leuk om te doen. Het was in de donkere kamer, weet je wat, nou, die afdrukken. Ik ben echt dag en nacht, maanden bezig geweest. Maar het lukte wel. En die heb ik toen allemaal in hoesen gedaan. En heel keurig opge... En toen ben ik ze eigenlijk vergeten. Want ik had daarvoor een serie Chessmen gemaakt. Toen dat uitkwam, dat was met allemaal naakten en touw en kinky en weet ik veel wat. En dat was, ik had een hele, zo'n bak met krantenknipsels, weet je, zo'n hele treklade vol. Toen Blacks uitkwam, reageerde niemand op. Dat was één klein mapje, dus ik dacht, het is mislukt. Maar toen heb ik al die mooie afdrukken, die echt wel geslaagd waren, in de lades gedaan. En toen na 10 jaar trok ik zo'n laars op. Ik denk, wat mooi. Ik denk, die moeten weg. Want die zijn te mooi. Toen heb ik het Rijksmuseum, daar had ik ondertussen een kleine relatie mee gebeld. En ik dacht, nou, die zeggen, oh ja hoor, kom maar. Dat was in 2000 of zo. Maar nou, kom even langs. En, die hebben heel kritisch gekeken, Mattie Boom en Hans Rozenboom. En toen, dat was mijn begin van mijn relatie met het Rijksmuseum. Toen zei ze, nou, die willen we wel hebben. Dus een belangrijk werk voor jou. Is de tijd, als je nu terugkijkt, belangrijk? Want dit zijn natuurlijk altijd gevoelige onderwerpen. Zijn er dingen die je hebt gedaan waarvan je denkt, dat zou niet meer kunnen? Of dingen dat je denkt, hé, daar was ik mijn tijd vooruit. Of dit is misschien niet tijdloos gebleken? Ja, dat is wel zo. Kijk, als je sterk fotografeert of controversieel onderwerpen aanraakt, dan zijn er altijd dingen die na verloop van tijd, dat je denkt, dat is niet 1 jaar, hè, maar dat kan na 10 jaar. Dus, God, de mentaliteit in de wereld is veranderd. Jouw redactrice zei het bijvoorbeeld over in het voorgesprek over Blacks. En daar denk je, nee, dat begrijp je verkeerd. Want het is een antiracisme, zeg maar, antidiscriminatie, laat ik het zo noemen. Want ik weet niet hoe ras op ras gediscrimineerd worden voelt, maar ik weet wel hoe gediscrimineerd zijn voelt. Weet je wel? Dus dat was toen die motivatie. Maar ik heb bijvoorbeeld, dat was toen rond de opkomst, nou, vlak daarvoor, tussen 2 schandalen in met Dutroux, dat opeens het kinderlichaam. Met je nichtje en die doek. Ja, ik had een foto gemaakt. Ik zat bij mijn moeder in de tuin op een verjaardag. En toen had kleine kinderen en dat nichtje, dat gillenkrijs. En ik zat, weet je, ik tilde de rok op. Zijn rok kijkerij. En dan liep ze weer gillend weg, want ze was 3 jaar of zo. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment, doe maar niet, hè, doe maar niet. En toen dacht ik, goh, dat is raar. Dat heeft mijn moeder nog nooit gezegd. En daar ging ik over nadenken. En dat het kinderlichaam als demoon, weet je. En toen heb ik dat zo, hè, als iets demonisch. Dat niet meer die onschuld aan het verliezen was. En daar heb ik toen een foto mee gemaakt. Die was toen al, nou, dat ik met mijn broer moest praten. En mezelf ook, weet je wel. Dat je, nou, die kwam wel binnen. En die, weet je wat, die foto, dat is zoiets. Dat zou ik nu gewoon niet meer kunnen maken. Ik hang hem wel op de tentoonstelling. Maar ik ga hem niet in een boek publiceren meer. Weet je wel, dat soort afwegingen maak ik. Maar ingebed in... In het hele werk, dan zou het nog kunnen, maar... En dat je er ook iets mee communiceert, weet je wel. Dat je ook zegt, dit was die mentaliteit toen. En de wereld is dynamisch, weet je wel. Het is geen... Waar je het net over had, David Bowie, worden wie je bent... De fantasie tot werkelijkheid maken. Het vieren van de vrijheid. Het emanciperen. Je noemde de grote bewegingen van jouw leven. Je zei, dat is een tijd waar ik ook echt in pas. De emancipatie, maar ook de heftigheid van de gebeurtenissen. We leven in een heel andere tijd. Ja. En die vrijheid, die zie ik minder. Misschien ben ik gewoon een oude lul aan het worden, maar... Zeg ik dat of zeg je? Zeg ik dat. Oh, ja. Misschien ben ik een oude lul aan het worden, maar ik zie die drang naar vrijheid... Minder. Ik zie de vrijheid. Bij mij? Nee, in de wereld. Oh. Ik zie die vrijheid eerlijk gezegd minder worden. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Op het oog is dat wel. Maar als ik jonge mensen zie en spreek, dan zie ik dat die emancipatie op alle fronten veel verder is dan in die geromantiseerde jaren 80, zou ik maar zeggen. Ik zie dat het op een ander moment gaat, het op een andere manier. Weet je, heel veel dingen gaan online. En daardoor heb je het niet meer zo nodig om het op straat te doen. Snap je? Dat denk ik. Wat dus wel is het gevoel geeft dat je je ongemakkelijk op straat voelt. Dat heb ik nog wel. Weet je, dat je denkt, meer dan vroeger? Ik denk hetzelfde. Misschien zijn het ook allemaal projecties, hoor. Dat het nostalgie is en dat je denkt dat het anders was. We romantiseren er natuurlijk flink op los. Als je terugkijkt naar het verleden. Iedereen, weet je, ik zat laatst naar een serie Juice te kijken. Die gaat over New York in de jaren 70. Nou, dat is me toch een viezigheid daar op straat. En toen realiseerde ik me, ja, inderdaad, joh, in Amsterdam. Ik stapte geloof ik wat 10 keer per dag in een hondendrol. En je fietsen 30 keer is... 30 keer is mijn fiets gestolen in de jaren 80, weet je wel. Of 90. Nu kan je gewoon weer je fiets gewoon normaal op slot zetten. Je werd er ook wel uitgescholden. Maar eigenlijk verplaatste ik me meer 's avonds en 's nachts dan overdag. En nu ben ik meer een kwetsbare oude man aan het worden. Weet je, die overdag leeft. En je hoort wel eens, je hebt wel eens confrontaties. Maar je moet ook niet vergeten dat we van 3,5 miljard mensen naar 7,5 miljard mensen zijn gegaan. Dus we zitten steeds dichter op elkaar. We moeten meer inschikken. Maar de wereld van de kunst lijkt me ook minder bezig met het thema van de vrijheid en de uitbundigheid en dat alles kan. Ja, ik vind dat vind ik wel eens jammer dat je in de beeldende kunst, maar misschien doe ik het ook en heb ik dat zicht niet op mezelf, maar dat er heel veel naar de eigen navel wordt gestaard. En heel weinig gereflecteerd op gebeurtenissen die in de wereld gebeuren. Als ik een voorbeeld, weet je wel. Ja? Dat ik daar zelf dan werk op heb gemaakt. Maar bijvoorbeeld, de Iraanse president Rouhani komt in Italië op staatsbezoek. En dat is in 2016. En er worden allemaal Romeinse beelden omkist om de arme man niet het naakt te laten zien. Ik heb geen kunstenaar gehoord daarover dat het een schande was. Terwijl het toch een ongelofelijke schande is dat je Europese geschiedenis, beeldende kunstige geschiedenis, zo verkwanselt omdat jij een defensieorde wil binnenslepen, ga jij omkisten eeuwenoude kunstwerken. Terwijl het naakt, het lichaam, de huid, niet de seksualiteit, maar het naakt, het lichaam, de huid. Dat zijn onderwerpen uit de Europese beeldende kunst die eeuwen en eeuwen lang verankerd zijn in onze kunstgeschiedenis, die ook in religieuze kunst zitten. En dat ga je toch niet wegmoffelen. Dan zijn je eigen idealen je wel weinig waard als je dat meteen. En ik heb geen mars voor de beschaving gezien. Ik zag wel een mars voor de beschaving op het moment dat er een paar miljoen op de kunstwereld werden gekort. Maar dat is een futiel, onbelangrijk detail vergeleken met een bijna een verkwanseling van je verworvenheden in de beeldende kunst. Ik kan het president Rouhani niet kwalijk nemen dat hij zegt, nou, dank je wel. Uiteraard, als iedereen op zijn knieën voor je gaat, dan denk je van lekker. Nou ja, zo zijn er wel meer dingen. Charlie Hebdo. Dat heeft toch ook wel een flinke impact op onze alle vrijheid van meningsuiting. Ook daar heb ik in Nederland, althans in mijn eigen kleine gebiedje, weinig ophef in de beeld- en kunstwereld van gezien. Terwijl niemand sindsdien nog probeert te spotten met de profeet. Dat nee. Is wel voorbij. De tentoonstelling die is te zien in Den Haag, in het gemeentemuseum en gelijktijdig in het fotomuseum. En dat is makkelijk te lopen. Dus ik wens je heel veel succes met alles en met je verjaardag komende juli. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Erwin Olaf. Heel erg bedankt dat ik zo lang aan het woord mocht. Het was me genoegen, dank je. Dank je wel. Zometeen in Nooit Meer Slapen. Jazzmuzikant Teus Nobel over zijn nieuwe album The Journey of Man. Over de verspreiding van de mensheid over de aarde en de afstamming van de mensheid. En over de nieuwe voorstelling van Nasreddin Jar zal het ook zo meteen gaan straks. Twitter @VPRONMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.